Tayong mga Pinoy ang hihilig sa mga yugyugan. Makarinig lang ng bayola kang ngiti parang Pasko na naman. Etong si bebe ko, gumiling na kasmal pa ewan. Etong si bebe ko, merong style kapag siya'y nagsasayaw.